konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny – zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Wtorek, 4 dzień czerwca, minęła godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. W programie trzecim Polskiego Radia czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Śledczy badają sprawę milionowych przelewów na konta firmy Retisbet. Pieniądze pochodziły z rządowej agencji. Wybory w 1989 roku były krokiem do wolności, mówi Lech Wałęsa. Mija 35 lat od historycznego głosowania. Samorządowcy z Podlasia chcą konsultacji w sprawie strefy buforowej przy granicy z Białorusią. Były prezes Agencji Rezerw Strategicznych nie ma sobie nic do zarzucenia w związku ze współpracą z twórcą Retisbet Pawłem Szopą. Onet ustalił, że biznesmen miał w ciągu 3 lat zarobić 500 000 000 złotych na pandemii i wojnie na Ukrainie. Portal dotarł do tajnego raportu Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Postępowanie CBA dotyczy m.in. 113 milionów złotych, jakie w latach 2020-2022 Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych przelała Pawłowi Szopie na zakup masek FFP3. Inna, założona przez niego spółka, zarobiła 282 miliony złotych z kontraktu na chińskie agregaty dla Ukrainy. Były prezes rządowej agencji twierdzi, że do żadnych nieprawidłowości w tym przypadku nie doszło. Wielokrotnie byliśmy poddawani różnym kontrolom, m.in. Najwyższej Izby Kontroli, które nie wykazywały żadnych uchybień. Postępowanie w tej sprawie prowadzi też Wydział Prokuratury Krajowej w Katowicach. Prokurator skorzystał z uprawnienia dokonania blokady rachunków bankowych i zabezpieczeń finansowych na kwotę ponad 117 milionów złotych. Poinformowała rzecznik prokuratury krajowej Anna Adamiak. Klaudia Dadura, Polskie Radio. 4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze po II wojnie częściowo wolne wybory do Sejmu oraz całkowicie wolne do Senatu. Zwycięstwo odniosła w nich Solidarność kierowana przez Lecha Wałęsę. Przed dzień 35. rocznicy tych wydarzeń były prezydent został uhonorowany nagrodą za odwagę. Wręczono mu ją podczas koncertu wolności w Poznaniu. Lider antykomunistycznej opozycji powiedział, że z władzą walczono, by możliwe było zbudowanie nowego porządku. Ocenił, że wybory w 1989 roku były krokiem do wolności. Tylko gdybyśmy zatrzymali się na tej wysokości, nie byłoby ciągu dalszej walki, no to generał Jaruzelski, mając 3 najważniejsze ministerstwa, no nigdy by nas nie wprowadził do Unii i do NATO. Więc jak pamiętacie, mówiłem, nie chcę być prezydentem, a muszę być prezydentem. Fundatorzy nagrody chcą ustanowienia 4 czerwca świętem państwowym i dniem wolnym od pracy. List otwarty z apelem wysłali do prezydenta, premiera i marszałka Sejmu. Nie wiadomo jeszcze, jak będzie przebiegać granica strefy buforowej przy granicy z Białorusią. Obostrzenia miały obowiązywać od dziś, ale rząd je wstrzymuje, bo najpierw chce przeprowadzić konsultacje społeczne. O rozmowy prosili samorządowcy i przedsiębiorcy z powiatu hajnowskiego. Należy uwzględnić interesy lokalnej ludności, podkreśla wicewojewoda podlaski Paweł Krutul. Te konsultacje dobrze, że się odbędą. Będą na pewno straty, jeżeli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej, no bo to jest region turystyczny. Będzie to przez rząd zrekompensowane. Mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia z mieszkańcami, czy też z samorządowcami. A rozporządzenie o strefie buforowej na granicy z Białorusią ma być gotowe do końca tygodnia. Rosjanie objęci mobilizacją, którzy odmawiają udziału w wojnie na Ukrainie, są siłą wywożeni na front, napisał portal Wiorstka. Według dziennikarzy nie są to pojedyncze przypadki, ale działania obejmujące setki osób. Rosjanie, którzy dostali powołanie do armii, a nie chcą jechać na wojnę, są pod lufami karabinów, doprowadzani do samolotów i wywożeni na front. Komisarze wojskowi nie zwracają uwagi na choroby, odniesione wcześniej rany i inne powody, które zgodnie z prawem zwalniają obywateli Rosji z obowiązku służby wojskowej. Portal Wiorstka podaje jako przykład grupę około 180 zmobilizowanych, których mimo oporu siłą wyciągnięto z koszar, zbito pałkami i wysłano na wojnę. Świadkowie informują, że żołnierzy, którzy uciekli z frontu lub zostali wysłani na tyły w związku z odniesionymi ranami, a odmawiają ponownego udziału w wojnie, wiązano i wrzucano do ciężarówek. Według Wiorstki takie działania nasiliły się w maju i są konsekwencją rozkazów z Moskwy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Z leśnymi sprawami misi adwokatki zapoznają się dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Akcja Bajeczni Adwokaci odbywa się po raz drugi. Organizuje ją Naczelna Rada Adwokacka. Jej prezes Przemysław Forosati spotkał się z uczniami szkoły przy ulicy Balkonowej na warszawskim Brudnie. Na tym się koncentruje koncentruje tak naprawdę ta akcja, żeby przekazać dzieciakom podstawowe informacje o tym, jak należy zachowywać się w sądzie, na czym polega rola sądu w społeczeństwie, na czym polega rola adwokatek i adwokatów. A w kwietniu ubiegłego roku bajeczni adwokaci czytali dzieciom książkę Leśne sprawy misia adwokata. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże, na południowym wschodzie duże i całkowite. Nad Myśliwiecką o tej porze także jest całkowite niestety. Gdzie się podziały tamte poranki, chciałoby się powiedzieć. Pada w różnych miejscach kraju i padać będzie. Przelotne opady deszczu możliwe dziś głównie w centrum, na południu i wschodzie Polski. Na południowym wschodzie i wschodzie miejscami występować będą burze, lokalnie z gradem. Alerty IMGW wydano dla wielu powiatów. Są wśród nich alerty trzeciego stopnia. Temperatura maksymalna wyniesie na ogół od 19 do 23 stopni Celsjusza. Tradycyjnie chłodniej ma być nad morzem i w rejonach podgórskich od 15 do 18 stopni. Wiatr w prognozach mamy słaby i umiarkowany, choć w czasie burz porywisty, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hektopaskali. Przewiduje się spadek, a potem wzrost ciśnienia. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Przedstawimy audycję komitetów wyborczych. Materiał KKW Koalicja Obywatelska. Wspieramy rodziców w łączeniu aktywności zawodowej z wychowaniem dziecka. Wprowadziliśmy program Aktywny Rodzic, znany również jako babciowe. Będąc rodzicami dzieci od 12 do 35 miesiąca, skorzystacie od października z jednego z trzech świadczeń. Aktywni rodzice w pracy. Gdy wrócicie do pracy po narodzinach dziecka, przez 2 lata będziecie otrzymywać od państwa 1500 zł miesięcznie. Aktywnie w żłobku. Dofinansowanie do żłobka 1500 zł miesięcznie lub 1900, jeśli dziecko zmaga się z niepełnosprawnością. Aktywnie w domu. Państwo zapłaci Wam 500 zł miesięcznie, jeśli opiekujecie się dziećmi samodzielnie w domu. Spełniamy obietnicę. Zagłosuj na Koalicję Obywatelską. Czy Twoje gospodarstwo domowe znajdzie się wśród 3,5 miliona objętych bonem energetycznym? Jeśli mieszkasz sam i zarabiasz do 2500 zł lub mieszkasz z rodziną i Wasz dochód na osobę wynosi do 1700 zł, to bon energetyczny jest właśnie dla Ciebie. Bon energetyczny to 300 zł, jeśli mieszkasz sam, 400 zł dla gospodarstw 2-3-osobowych, 500 zł dla gospodarstw 4-5-osobowych. 600 zł dla gospodarstw 6-osobowych i większych. Jeśli wykorzystujesz źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, to wartość bonu wzrośnie o 100%. Dbamy o Wasze domowe budżety. Zagłosuj na Koalicję Obywatelską. Materiał Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewica do Parlamentu Europejskiego. Lider listy Lewicy do Parlamentu Europejskiego z województwa łódzkiego, profesor Marek Belka. Świat jest dzisiaj pełen rywalizacji, wręcz wrogości, a troszkę mniej współpracy. Kryzys klimatyczny, związany z tym kryzys imigracyjny. Wszystko to stawia przed Unią nowe wyzwania. My musimy być w samym centrum. Lista numer 6. Materiał Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewica do Parlamentu Europejskiego. Lider listy Lewicy do Parlamentu Europejskiego z Warszawy, Robert Biedroń. Jak pytacie Państwo, po co idzie Lewica do Parlamentu Europejskiego? Żeby emerytury, wynagrodzenia kobiet w Polsce były takie same jak kobiet na Zachodzie. Żeby żadna nasza matka, żeby żadna nasza córka, żeby żadna nasza koleżanka nie była traktowana gorzej niż inna Europejka. Żeby naszych emerytów, moją matkę, waszą babkę, wasze koleżanki było stać na to, żeby spędzić, kiedy będą tego chciały, wakacje w Hiszpanii czy w Grecji. To jest cel Lewicy, żeby ludziom żyło się dobrze. Lewica, lista numer 6.

politycy PiS złożyli wniosek o zmianę terminu przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego przed Komisją Śledczą badającą aferę wizową. Prezes Prawa i Sprawiedliwości miał być przesłuchany jutro. W piśmie skierowanym do przewodniczącego komisji Jarosław Kaczyński oznajmił, że 5 czerwca będzie przebywał za granicą lub będzie w trakcie powrotu do Polski, wypełniając polityczne zobowiązania jako prezes PiS. Jest gotów stawić się na wezwanie po zakończeniu kampanii od dnia 11 czerwca. Izraelska armia informuje o śmierci kolejnych 4 zakładników porwanych 7 października do Strefy Gazy przez Hamas. Prowadzone jest dochodzenie, czy zginęli w wyniku izraelskiego strzału miasta Khan Yunis. Wszyscy żywi byli na nagraniach wideo upublicznianych przez Hamas. Najprawdopodobniej zostali zabici w styczniu. Pełny serwis Trójki o 7. Deszcz? Tak. Burze? Tak. Wtorek przyniesie znów niestety niepewną pogodę, tak bym to określił, a szczególnie te niebezpieczne zjawiska mogą wystąpić na południowym wschodzie i wschodzie kraju, mowa o burzach, lokalnie z gradem. Alerty IMGW wydano dla wielu powiatów, są wśród nich alerty trzeciego stopnia, zwłaszcza w okolicach województwa małopolskiego. Temperatura maksymalna wyniesie na ogół od 19 do 23 stopni Celsjusza, może być nieco cieplej na Podlasiu, a tradycyjnie chłodniej ma być nad morzem i w rejonach podgórskich od 15 do 18 stopni. I'm only happy when it rains. Garbage w trójce, Only Happen When It Rains. No to pasuje do tego poranka utwór, który zaprezentowaliśmy w trójce. Mamy 24 minuty do siódmej, a na linii pan Jacek z Żor. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Padałoby w Żorach, gdyby w 89 roku nie było wyborów? Raczej by padało, tak samo, wie pan. bo to raczej tutaj, chociaż nie, dobry temat pan poruszył, bo ten klimat nam się bardzo zmienia z różnych powodów, prawda? Także to mamy też świadomość tego. Te zmiany 35 lat temu, które się w zasadzie rozpoczęły dnia 4 czerwca, dużo zmieniły w pańskim życiu? Można powiedzieć, miały decydujący wpływ, jeżeli chodzi o takie postrzeganie, wie pan. Ja wtedy miałem 25 lat, więc ja pamiętałem pewne rzeczy jako tam nastolatek, czyli licealista, więc pamiętałem ten okres lat 80., nawet częściowo 70., a potem już jak zacząłem to takie bardziej dojrzałe życie, czyli mówię, miałem 25 lat, za rok, znaczy w tym czasie już zacząłem prowadzić działalność gospodarczą i prowadziłem ją przez blisko 30 lat właśnie od tego momentu. Także wie pan, no ja sobie po prostu pewnych rzeczy nie wyobrażam, bo pewne rzeczy nie miałyby miejsca, gdyby nie te zmiany, prawda? Rozumiem. Zwłaszcza, że padło słowo przedsiębiorca prywatny, to myślę, że tak. 89 rok był tutaj kluczowy. Dokładnie, dokładnie. Dla mnie potem kluczowy był 90 tak samo. I od tego czasu prowadziłem 28 lat swoją firmę, można powiedzieć, wspólnie z żoną, z moimi ekspedientkami i tak dalej. No i to miało straszny wpływ na moje życie, prawda? Bo nie ukrywam, stać mnie było na to, że w bardzo szybkim czasie, okresie wybudowaliśmy z żoną dom. Pojawiły się już wcześniej dzieci, była ich trójka synów, więc warunki do życia były, można powiedzieć, optymalne. Kawał historii pana Jacka. Panie Jacku, bardzo dziękuję za to spotkanie i rozmowę w porannej audycji w trójce. Nie ma sprawy. Ja myślę, że takich osób jest bardzo dużo i myślę, że jestem bardzo ciekawy właśnie dzisiejszych audycji, a dzisiaj jestem w pracy, także będę was słuchał. Oto zapraszamy do trójki jak najbardziej i myślę, że pan ma rację, absolutnie jest więcej osób, bo mamy też na linii numer 2 pana Andrzeja, tak? Halo, halo. Panie Andrzeju, dzień dobry. Dzień dobry. Nie neguję, broń Boże, że padł system, zmienił się system, ale czy do końca padł komunizm? Skoro panowie typu Belka, panowie Miller mają dalej tyle do powiedzenia w polskiej polityce, proszę pana i państwa, firmy zostały uwłaszczone przez czerwonych, gros firm po 89 roku, to ten komunizm jako taki chyba nie do końca padł. Dobrze, że się zmienił system, nie neguję, że jest inaczej, bo bym skłamał, ale że padł komunizm, do końca się nie zgodzę. No, mamy jak mamy, życzę zdrowia wszystkim. No, bardzo dziękujemy, zwłaszcza za te ostatnie pozdrowienia, panie Andrzeju. To specjalnie dla pana jeszcze teraz Coldplay w trójce zagra. Adventure of a Lifetime. Make me feel like I'm alive again. We are diamonds taking shape. We are diamonds taking shape. Osiemnaście minut pozostało do siódmej. Przegląd prasy. I zaczynamy od portalu Polskiego Radia dziś przegląd prasy, a to dlatego, że wystartował specjalny serwis dotyczący wyborów 4 czerwca 1989 roku. No i właśnie wszedłem na tę stronę, przeglądam sobie i bardzo mi się podoba. Wygląda przede wszystkim jak bardzo dobra pomoc naukowa. Także nauczycielom i uczniom przede wszystkim serdecznie polecam ten serwis specjalny na stronie Polskiego Radia. Jest tu dużo konkretnie podanych informacji, ale nie tylko dotyczących samego dnia wyborów, ale także tego, jak do nich doszło, tego, co działo się podczas obrad Okrągłego Stołu i jakie konsekwencje później przyniosły te częściowo wolne wybory do Sejmu i całkowicie wolne wybory do Senatu z 89 roku, no chociażby w kontekście upadku bloku komunistycznego szerzej, nie tylko w Polsce. No i co ważne, skoro mówimy o radiu, jest ta strona, no mamy tu dokumentację dźwiękową. Powiem to profesjonalnie. Dokumentacja dźwiękowa, opatrzona jest ta strona wieloma cytatami, no choćby takim cytatem Lecha Wałęsy, który przy okazji wyborów mówił. Drugi raz w życiu będę głosował. Jednocześnie wciąż myślę o tym, że musimy w tym momencie dokładnie realizować ustalenia Okrągłego Stołu. A więc i głosowanie musi być podporządkowane ustaleniom, bo chociaż w stosunku do nas kiedykolwiek nawet nie stosowano ustaleń, tak my, ponieważ budujemy nową Polskę, lepszą Polskę, sprawiedliwszą Polskę, musimy wszystko dokładnie realizować to, co się było wcześniej ustalone. Zapraszam na stronę Polskiego Radia i do specjalnego serwisu dotyczącego wyborów z 4 czerwca 89 roku. Ale o wyborach to my możemy mówić także w kontekście przyszłości, tej najbliższej, czyli mowa tu o wyborach do Europarlamentu, ale także tej dalszej, czyli innych bardzo ważnych wyborów, wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, które tej jesieni się odbędą. No i ważny element pojawił się na mapie politycznej Stanów, choć być może przewrotny, a mianowicie konto na TikToku byłego prezydenta, jednego z kandydatów Donalda Trumpa. TikTok zyskał nowego potężnego influencera, pisze portal Spiders Web. Kwestia zaangażowania Donalda Trumpa w ten obszar jest jednak wyjątkowo ciekawa, bo za czasów swojej prezydentury sam próbował zablokować aplikację TikTok. No a konkretne zmiany w prawie i być może w konsekwencji zablokowanie TikToka w Stanach to już efekt pracy Joe Bidena, obecnego prezydenta. Czyli co, zachowanie Donalda Trumpa to hipokryzja? Raczej polityka, drodzy państwo, po prostu. Były prezydent Stanów Zjednoczonych założył konto na TikToku i wykręca szalone liczby. To konto nazywa się Real Donald Trump i oczywiście posiada znaczek weryfikacji i ma już bardzo wielu obserwujących. W chwili pisania artykułu na Spiders Webie konto miało jeden kilkunastosekundowy film, ale zdobył on aż 66 milionów wyświetleń i 4 miliony polubień, a te liczby z każdą godziną rosną. Cóż, pytanie, czy ta obecność Trumpa na TikToku przełoży się na wyniki wyborów, pozostaje otwarte, ale na pewno w Trójce będziemy się temu mocno przyglądać. i zaglądamy jeszcze na sportowe areny. Kylian Mbappé zagra w Realu Madryt. Hiszpański klub oficjalnie ogłosił pozyskanie tego zawodnika. Czytamy na portalu Eurosport TVN24.pl. Co ciekawe, Kylian Mbappé, gwiazdor PSG przez wiele lat, choć do zwycięstwa w Lidze Mistrzów tego klubu nie doprowadził, przechodzi do Realu za darmo. Skończył się jego kontrakt z klubem francuskim, no i przeszedł do Realu za darmo. To taki ukłon pewnie w stronę królewskich. No, w zamian za to może Mbappé liczyć na około 35 milionów euro brutto za sezon i jeszcze różne dodatki. Do mistrza Europy dołącza gwiazdor, który w wieku 25 lat ma za sobą najlepszy sezon w barwach PSG i już w 6. edycji Ligue 1 z rzędu został królem strzelców Ligi Francuskiej. Dość lakonicznie, pisze Real, bo myślę, że mówimy o transferze kalibru, który należałoby opisywać raczej poezją, a nie takimi słowami. No, co ciekawe i co ważne, i być może ważne także dla Państwa, nowy piłkarz Realu, Kylian Mbappé, najpierw zagra z Francją na Euro, potem zostanie zaprezentowany jako zawodnik królewskich, a być może 16 sierpnia, jest to bardzo możliwe, zadebiutuje w barwach Realu w meczu o Super Puchar Europy na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdy Real zagra z Atalantą Bergamo. Więc proszę się nie dziwić, jeśli zobaczą Państwo w najbliższym czasie dużo informacji w mediach społecznościowych i postów znajomych, mniej więcej takich. Drodzy znajomi, bardzo chętnie odkupię bilet lub dwa na mecz Real Madryt-Atalanta na Stadionie Narodowym. Jeżeli ktoś z Was chciałby odsprzedać lub zna kogoś, kto chce się pozbyć swoich wejściówek, to bardzo proszę o informację, będę bardzo wdzięczny. To post autentyczny, widzę go właśnie przed oczami, nie ja go napisałem, ale spodziewam się, że będzie ich bardzo dużo w najbliższym czasie. Widziałem cię na mieście, wyglądasz świetnie, wygadujesz braźnie. Chyba po prostu ciężko mi o tym mówić, bo po prostu pękło mi serce. Chyba cię kocham niepotrzebnie, chyba zmieniłaś w moim ciele chemię. Chyba już dosyć tych westchnień, było nam miło, ale chyba już nie będzie. Okłamałem terapeutę, mówiąc, że do ciebie nic nie czuję, byłem w błędzie. Ajajaj, co mi teraz będzie? Byłem bardzo smutny, bo widziałem ciebie wszędzie. Mam w sobie złość, wyrażam ją. Chyba widziałem cię na mieście, wyglądasz świetnie, wygadujesz brednie. Ciężko mi o tym mówić, bo po prostu pękło mi serce. Chyba cię kocham niepotrzebnie, chyba zmieniłaś w moim ciele chemię. Chyba już dosyć tych westchnień, było nam miło, ale chyba już nie będzie. Chyba widziałem cię na mnie, wyglądasz świetnie. Chyba po prostu ciężko mi, po prostu pękło mi serce. Mamy ten 4 dzień czerwca, to nie tylko 35. rocznica wyborów kontraktowych, ale także no, coraz bliższa data do końca roku szkolnego i to właśnie teraz wystawiane są oceny i to teraz uczniowie, ale często też ich rodzice dość natarczywie proszą nauczycieli o możliwość poprawy sprawdzianu i proszę nie mówić, że tak nie jest, bo doskonale wiemy, że jest, znamy przykładów bardzo wiele, nie tylko będąc nauczycielami czy uczniami, ale także rodzicami i rozmawiając z innymi rodzicami. No niestety tym samym ci, którzy walczą o poprawy ocen specjalnie na koniec roku, troszkę okazują reszcie, która pracowała przez cały rok, brak szacunku i lekceważenie, prawda? O tym więcej w materiale Aleksandry Dobieszewskiej. Dla jednych dzwonek szkolny brzmi już o wiele radośniej. W końcu wakacje blisko. Dla innych jednak to ostatni dzwonek, by powalczyć o dobre oceny. Matmę chcę poprawić. A ty? Biologię. Na jakie oceny chcecie poprawić? Piątkę. Same szóstki, no. Stresujecie się trochę, że się nie uda? Na 100% już mi się nie uda. A w ogóle jakie jeszcze emocje was to budzi, to zakończenie roku szkolnego? Szczęście, no bo nie ma szkoły, no. Co pani dzieci poprawiają? No, moja córka poprawia WF. Jeszcze musi dwa razy przyjść dodatkowo na spotkanie. I sami nauczyciele i dyrekcja przyznają. Domagających się kolejnej szansy, i to nie tylko uczniów, ale i rodziców, jest mnóstwo. Szczególnie jest to widoczne w klasach ósmych, gdzie dzieci świetnie zdają sobie sprawę z tego, że przy próbach dostania się do bardzo dobrej szkoły ponadpodstawowej mogą liczyć się oceny z tych przedmiotów, które w danej szkole brane są pod uwagę. Danuta Kozakiewicz, dyrektorka szkoły podstawowej nr 103. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z podnoszeniem oceny, to raczej z takich przedmiotów jak plastyka, jak muzyka. Pytanie, czy ja mogę jeszcze coś zrobić, czasami się zdarza, ale nie jest to taka tendencja bardzo nasilona. A jak takie niepowodzenie w poprawianiu oceny może wpłynąć na uczniów? Jeżeli się nie uda, to może się uczeń wtedy zdemotywować albo zniechęcić. Opowiada Robert Berger, nauczyciel, twórca platformy edukacyjnej Tak Zdasz. Ważne, żeby się tym nie przejąć, nie załamać i też to zinterpretować w taki sposób, aby nie uczyć nauczycielowi nosa. Na zasadzie takiej, no jak mi nie udało się podnieść oceny w tym semestrze, to w następnym nie będę się starał. Wręcz przeciwnie. To w następnym semestrze cały czas trzymać poziom i będzie wyżej, bo to nie ma na celu zdemotywować. Po prostu tak wyszło, to zawsze hartuje. Jak się czujesz z tą gonitwą związaną z wystawianiem ocen na koniec roku? Jest to naprawdę niepotrzebny stres, bo każdy powinien znać swoją wartość. Ja jestem zwolenniczką pracy przez cały rok, bo nieraz zdarza się, że uczniowie poprawiają sprawdziany, czy chcą dodatkowe prezentacje robić na ostatnią chwilę, co też nie jest koniecznie prawdziwe z tym, jak pracowali przez cały rok, bo mogli przez cały rok nie uczyć się zbyt dobrze, na koniec nagle starają się o czwórki i chcą robić prezentacje i poprawiać wszystko na ostatnią chwilę. Też nauczyciele nie zawsze się na to zgadzają. Ciężko znać się lami rozmawiać o tym, bo oni zaczynają mówić, że trzeba pracować cały rok na to i że pod koniec nie chcą wystawić nam większej oceny, lepszą stronę. Nie każdy nauczyciel chce pomagać uczniom. Nie można też powiedzieć, że jest to coś, czego w ogóle być nie powinno, ponieważ jeżeli dziecko chce wykonać jeszcze jakiś wysiłek, chce jeszcze podjąć się jakiegoś wyzwania po to, żeby być docenionym, naszą rolą jest dać mu szansę. Trzeba pracować przez cały rok, a nie tylko w zrywach na koniec roku szkolnego. Nie stresować się też ocenami, że ktoś ma szóstkę, ja mam trójkę, jestem gorszy. Trzeba znać swoją wartość i uczyć się przede wszystkim dla siebie. Do tego tematu powrócimy w Trójce po godzinie 7 w rozmowie z gościem naszej audycji, a kwestię utworu wybranego przez państwa przekładamy także na po 7. Na po siódmie, bo na razie mało propozycji po prostu mam. Nie mówię, że są złe. Nie są złe, ale bęben maszyny jest prawie pusty. Proszę o zwolnienie blokady i sugestie. Tame Impala, Wings of Time na koniec godziny 6 w Trójce.